Narodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerimicz w Bydgoszczy. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich. Warsztaty filmowe, seminaria, wystawy i koncerty. Organizowany przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. Na festiwal zapraszają Grupa Energa, sponsor strategiczny oraz Telewizja Polska, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 10 do 17 listopada. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 29 października, minęła 20. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie wiadomo, co z porwanymi Polakami u wybrzeży Nigerii. Niemiecki armator ma negocjować uwolnienie załogi. Za trochę ponad tydzień poznamy wyrok dla dealerów dopalaczy. Za chwilę o tym, jak gangsterzy bronili się w sądzie we Wrocławiu. Greckie naczynie, Lekyt, wróciło do polskich zbiorów i to po 79 latach. Na razie nie wiadomo, co dzieje się z Polakami porwanymi u wybrzeży Nigerii. Mamy potwierdzenie, że wśród 11 osób uprowadzonych jest 8 Polaków. Konsulat w Hamburgu rozmawia z armatorem. Konsulat w Abudży prowadzi rozmowy z władzami lokalnymi. Więcej nie możemy na ten temat na tą godzinę powiedzieć, natomiast też prosimy o uszanowanie prywatności tych osób. Tak mówił po południu minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Marynarze płynęli statkiem Pomerania Sky. Został on przejęty prawdopodobnie przez piratów w pobliżu portu One. Niemiecki armator, do którego należy jednostka, ma teraz negocjować uwolnienie załogi. Wyrok w procesie 12 gangsterów oskarżonych o produkcję i handel dopalaczami poznamy w następnym tygodniu. Dzisiaj przed wrocławskim sądem były mowy końcowe. Gang wprowadził na rynek dopalacze warte prawie 7 milionów złotych. Krzysztof Majewski śledzi ten proces. Grupa przestępcza, którą kierował Bartłomiej W., pseudonim Jankes, miała zdaniem prokuratury produkować i wprowadzać do obrotu szkodliwą substancję o nazwie mały turbopochłaniacz wilgoci od 2014 do 2017 roku. Handel był prowadzony w kilku punktach we Wrocławiu. W sprawie oskarżono 19 wrocławian, w tym dwie kobiety w wieku od 23 do 40 lat. Proces ruszył na początku stycznia tego roku. Kilku z oskarżonych dobrowolnie wówczas poddało się karze. Dwie osoby zostały skazane na 2 lata bezwzględnego więzienia. 3 kolejne mają wyroki w zawieszeniu, a jednej orzeczono ograniczenie wolności i prace społeczne. Obrona domaga się uniewinnienia, prokurator chce kar od 3,5 roku do 10 lat więzienia. W ostatnim słowie oskarżeni, którzy dzisiaj przyszli do sądu, mówili, że są niewinni. Robert Bowers, ten, który strzelał do ludzi w amerykańskim Pittsburghu, usłyszał zarzut morderstwa 11 osób i postrzelenia 6 z powodów religijnych. Kolejne jego przesłuchanie ma być w czwartek. W sobotę w synagodze Drzewo Życia w Pittsburghu Bowers otworzył ogień do ludzi, którzy się modlili. Wcześniej w internecie publikował antysemickie treści. W serwisie Trójki zmieniamy temat. W kalendarzu Światowy Dzień Udaru Mózgu. Po chorobach układu krążenia i nowotworach udar mózgu to najczęstsza przyczyna zgonów, a także powód trwałej niesprawności dorosłych. Coraz częściej dolegliwość dotyka jednak młodych ludzi. Młody wiek wcale nie chroni przed udarem mózgu, bo ryzyko zachorowania podnosi m.in. częsty stres, niezdrowa dieta i brak aktywności fizycznej, na którą młodzi mają coraz mniej czasu. Coraz więcej młodych ludzi unika aktywności, prezentuje taki styl bardzo silnego zaangażowania, na przykład w zadania związane z pracą, siedzenie przy komputerze. Mówiła profesor Alina Borkowska, kierownik Katedry Neuropsychologii Klinicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy. Tymczasem udar nie jest bolesny, dlatego jego objawy często się bagatelizuje. Ludzie mówią, przecież mnie nic nie bolało. Więc takie objawy jak właśnie porażenie, niedowład ręki, niedowład twarzy, trudności w mówieniu, trudności wzrokowe są sygnałem, że jak najszybciej trzeba wezwać pomoc. Bo szybka pomoc i wczesna diagnostyka zwiększają szanse skutecznego leczenia i rehabilitacji. Możliwości pomocy są, tylko trzeba z nich bardzo szybko skorzystać. Szacuje się, że udar grozi aż 5 milionom Polaków. Bydgoszcz, Kamila Zroślak. Po 79 latach do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie wróciło greckie naczynie. Lekyt pochodzi z IV wieku przed naszą erą. Ten jeden z eksponatów polskiego kolekcjonera Józefa Chojnowskiego został wywieziony z Polski w 1939 roku przez Niemców, mówi wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. To jest pierwszy obiekt archeologiczny,

told me the day that he showed me your face, we'd be in trouble for a long time. I can't wait to refrain. We Dare, album Sharon Van Etten z 2014 roku, rozpoczyna drugą godzinę aksamitu. Jeszcze oficjalnie zamyka dyskografię amerykańskiej wokalistki, ale już wiemy, że początek 2019 roku przyniesie jej nowy album, ale postanowiłam, że właśnie po Are We Dare sięgniemy i po rozpoczynające całość Afraid of Nothing. Thank you. to ścieżka dźwiękowa miejscami przerażająca, miejscami bardzo piękna. Dokładnie tak jak film, któremu towarzyszy. Tom York zmierzył się z tym wyzwaniem, jakim było stworzenie muzyki filmowej do Suspiri, do filmu Grozy, ale także filmu wielkiej melancholii, wielkiej ciemności, tajemnicy i oczywiście smutku. I taka też właśnie jest ścieżka dźwiękowa, czyli zadanie wykonane. Tom York był gościem stacji BBC Radio 6 w weekend, w niedzielę dokładnie. Zagrał dla nich specjalną sesję, udzielił także wywiadu. I było to bardzo profesjonalne spotkanie, rozmowa o muzyce, o współpracy z reżyserem, i tak dalej, i tak dalej. Po czym nastąpiło pytanie ostatnie, poprzedzone już przez dziennikarkę pewną formą dyskomfortu, jaki może wywołać, zapytała Toma o to, czy jest szczęśliwy. I to jest jeden z takich momentów, który każe dziennikarzowi powtórzyć sobie raz jeszcze, jest czas i miejsce na każde pytanie i nie zawsze jest czas i miejsce na każdą odpowiedź. I to niewątpliwie był jeden z tych momentów, ale zarazem jakoś ujmująca jest ta odpowiedź, kiedy Tom York mówi, że jest szczęśliwy, kiedy pracuje, jest szczęśliwy, kiedy wszystkim wokół niego, tych, na którym mu zależy, jest dobrze i są bezpieczni. I tyle. No i zdaje się, to też pokazuje, dlaczego to był projekt, którego chciał się podjąć, dlaczego to są dźwięki, które chciał stworzyć, a w których teraz, kiedy wykonuje je na przykład na żywo podczas wspaniałej, naprawdę wspaniałej sesji dla BBC Six, jakoś się jednocześnie odkrywa i ukrywa. Bo na ścieżce dźwiękowej filmu Suspiria jest kilka momentów po prostu magicznych. I to jeden z nich, Unmade. Thank you. Unmade, Thom Yorke, ścieżka dźwiękowa filmu Suspiria. Na moim Facebooku podlinkowałam tę wersję z nagraną dla radia BBC 6. Można zobaczyć, jak to wygląda, jak to brzmi. Czasem tak jest, że wykonania na żywo jeszcze coś dodają nawet najpiękniejszym piosenkom, które kiedy słuchamy ich po raz pierwszy w wersjach studyjnych, albumowych, wydają się nam już dziełami skończonymi, a jednak zawsze jeszcze jest to coś. I coś będzie nam towarzyszyć w najbliższych minutach w Aksamicie, bo przypominam, że jeszcze wciąż Cat Power i moja opowieść o jej pierwszym europejskim koncercie na trasie promującej album Wanderer. A teraz mam wielką przyjemność zagrać nagranie, które zostało udostępnione specjalnie tutaj w audycji Aksamit, gdyż tak naprawdę jest ścieżką dźwiękową pięknego filmu. Zespół Soda Boys powoli przygotowuje się do wydania nowej płyty i czasem postanawia przypomnieć, że są, że działają i że to wciąż tak niedawno ukazała się ich płyta Roma, pełna pięknych piosenek. I wśród nich była i ta, Miasto Chopina, tutaj w specjalnie dla nas udostępnionej wersji akustycznej, zarejestrowanej na żywo. Thank you. Bardzo dziękuję zespołowi, że mogliśmy to zagrać. Miasto Chopina w specjalnej i bardzo świeżej, ile ma tydzień, wersji. Zanim Cat Power i zanim opowieść o jej londyńskim koncercie, to jeszcze jedna z płyt klasycznie jesiennych. Wersja pierwsza, jeśli trzymać się pół roku, to pewnie późna wiosna, wczesne lato, ale po Mass Seduction przyszła Mass Education i to zdecydowanie jest młodsza siostra jesienno-zimowa, Saint Vincent. I sway in place to a slow disco and a glass for the saints and a bow for the road. Am I thinking what everybody's thinking? I'm so glad I came, but I can't wait to leave. My hand from your hand, leave you dancing with a ghost. Slip my hand from your hand, leave you dancing with a ghost. There's blood in my ears and a fool in the mirror and the bay of mistakes couldn't get any clearer. Am I thinking what everybody's thinking? I'm so glad I came, but I can't wait to leave. Slip my hand from your hand, leave you dancing ghost. Slip my hand from your hand, leave you dancing with a ghost. Don't it beat a slow dance to death? Don't it beat a slow dance to death? No właśnie, jeśli jesteśmy przy wersjach delikatnych i subtelnych, taka jest cała nowa płyta Saint Vincent. Dwie osoby w studiu, dwa dni pracy, pianino i wokal i wydobycie z piosenek z płyty Mass Seduction, czegoś bardzo subtelnego, ale zarazem czegoś, co jest tym podstawowym czymś, DNA po prostu tych utworów. I to prowadzi nas już trochę do wątku głównego drugiej godziny dzisiejszego aksamitu, czyli koncertu Cat Power w londyńskim Roundhouse. Jeśli wymieniać po przecinku nadzwyczajne umiejętności Cat Power, to w pierwszej trójce z pewnością byłoby właśnie to. Wybieranie z piosenek, także tych nieswoich, jakąś przedziwną, nadludzką wręcz intuicją ich esencji i dodawanie do tego czegoś swojego. Cat Power na tej trasie, na albumie, promując płytę Wanderer, często sięga po piosenki innych wykonawców. Niby nic niezwykłego, wszak ma na koncie kilka płyt z coverami, ale teraz łączy je ze sobą w przedziwnych zupełnie proporcjach i konstrukcjach i właściwie nie wiadomo zupełnie, czego się w danym momencie koncertu spodziewać. Czy czegoś z jej fonograficznej przeszłości, czy czegoś z najnowszej płyty, czy czegoś, co będzie kompilacją kilku piosenek zaaranżowanych i wymyślonych właściwie na nowo, kiedy ktoś, kto nosi w sobie, jak ja i pewnie wielu uczestników koncertu, setki tysięcy utworów zakodowanych w głowie, zamiast cieszyć się wszystkim, co wokół, trzymamy się tej jednej linijki tekstu, którą ona właśnie podała w nowy sposób i myślimy, co to jest za utwór, czyje to jest, skąd ja to znam. I w tej męce również przebiegają przepiękne minuty tego koncertu. Wśród utworów, których fragmenty zaśpiewała niejako na nowo Cat Power na tym londyńskim koncercie, był i ten. Dla mnie był to jeden z najbardziej wzruszających momentów tego londyńskiego koncertu Cat Power, kiedy sięgnęła po fragment tej piosenki These Days Nico z płyty Chelsea Girl z 1967 roku. Sięgnęła po ten fragment, w którym padają słowa nie pytaj mnie o moje porażki, bo przecież nie zapomniałam o nich. Bo to jest ta nowa płyta Cat Power, album Wanderer, to jest płyta po przejściach i Cat Power wyraźnie na scenie jest kobietą po przejściach. Opowiadałam wam już o tym, że pierwszy koncert Cat Power, jaki widziałam 10 lat temu, pozostawił mnie w uczuciu wielkiego wewnętrznego niepokoju i rozedrgania. Nie nawet tyle mojego, chociaż pewnie także, bo coś się odbiło w tym, na co patrzyłam na scenie, ale przede wszystkim pozostawił mnie w jakiejś formie niepokoju o stan fizyczny i psychiczny tej dziewczyny, na którą patrzyłam, która czarowała mnie tym swoim fantastycznym głosem, bo barwa głosu Cat Power to jest coś po prostu niesamowitego. Otula czymś, wspaniałym, ale zarazem, no właśnie to, w tym otuleniu i w tej rozkoszy jest też właśnie to, jest jakaś forma niepokoju i wręcz odważyłabym się powiedzieć dyskomfortu. Było tak 10 lat temu, kiedy problemy Cat Power były porządnie udokumentowane w mediach. Jest tak i dzisiaj, kiedy wyszła już na prostą, ale było w niej tyle tremy, tyle spięcia, obaw. Nie wiem, czy chodziło o to, że był to pierwszy koncert europejskiej trasy, jak przyjmie ją po pewnym czasie, po przerwie Europa, jej nowe piosenki, ją, czy może jeszcze właśnie to nowe życie na takiej bardziej, powiedziałabym, wyprostowanej ścieżce, gdzie trochę demony jednak są na boku, okazuje się wcale nie być łatwiejszym życiem. Nie powiedziała do publiczności przez koncert cały właściwie nic. Uciekała od mikrofonu, kiedy tylko mogła. Mamrotała coś pod nosem. Wykonywała te swoje dziwne, też takie nieposkładane, niepoukładane gesty, ruchy i w tym wszystkim oczywiście fantastycznie, wspaniale śpiewała. Występ wokalnie, artystycznie, w sensie setlisty, w sensie ułożenia tego wszystkiego, wymyślenia od początku do końca pod pełną kontrolą. Something. Little Horizon, Cat Power z nowej płyty Wanderer. Nie brakowało wycieczek właśnie na ten album na jej londyńskim koncercie, ale finał należał do innej płyty. Nie było bisów. To była zamknięta całość od początku do końca. Troje muzyków za jej plecami. Na środku sceny ona w pięknej, czarnej sukience The Vampire's Wife, czyli marki żony Nicka Cave'a. Ale na koniec było ich tylko dwoje. Ona i jej gitarzysta. I to był taki moment, który gdyby brakowało dowodu przez ostatnią ponad godzinę, to ten moment już pokazał, jaka siła jest w tej kobiecie, w piosenkach, które pisze, w słowach, które wyśpiewuje, bo całe Roundhouse, prawie 2000 osób, cała sala była jej. Wszyscy zastygli w milczeniu. Wielu wiedziało, że to jest koniec, że tym utworem zamknie ten koncert. The Moon. I dopiero po tej piosence, kiedy już było po wszystkim, Sean Marshall, Cat Power, powiedziała kilka zdań. Powiedziała: dziękuję, że jesteście ze mną, że towarzyszycie mi w tej podróży. Uważajcie na siebie, kochajcie siebie i kochajcie mądrze tych, którzy wiecie, którzy na to zasługują. I w całym tym poplątaniu tych ostatnich słów ten przekaz gdzieś pozostał. To był Aksamit. Do usłyszenia.

No i taka sama noc świąteczna, zaśnieżona. Tylko parę lat do tyłu na Majdanie. I trzy kobiety bez wieku. Na pewno biedniej poubierane, poowijane chustami, bo większy mróz, z różami w rękach, rozepchnęły obrońców na barykadzie głównej, ześlizgnęły się po murach z piaskiem, po zlodowaciałych bryłach lodu i śniegu i uklękły na ziemi niczyjej przed gęstym szeregiem berkutu w hełmach i maskach plastikowych z tarczami lśniącymi, w których się przeglądali. I uderzyły głowami w śnieg i lód po cerkiewnemu i zaczęły się żalić i prosić. Synkowie, my mamy synków w Berkucie. Opamiętajcie się, dzieci, litości. Wy macie nas chronić, a nie mordować. No i była chwila ciszy i namysłu, a potem berkutowcy wybuchnęli śmiechem. A śmiech to rzecz zaraźliwa i ci na barykadzie też się zaczęli śmiać i śmiali się ci i tamci całkiem długo. Przez ten czas kobiety się podniosły i wdrapały z powrotem, a po chwili pięknie jak komety nad barykadą latały koktajle Mołotowa. W XIV wieku Tatarzy długo i bezskutecznie oblegali jedno miasto germańskie na Krymie. Wśród Tatarów wybuchła dżuma. Wtedy Han Dżanibek wpadł na pomysł dość świeży. Kazał wystrzeliwać z katapult za obronne mury zarażonych i umarłych zamiast bezsensownych kamieni. Bardzo szybko miasto się poddało, ale przedtem wypłynęło na Morze Czarne kilka okrętów. Ci, co uciekali, jeszcze nie wiedzieli, że też są zarażeni, więc na początek zarazili szczury, a dopiero później Włochów i Francuzów, a wszystko zwalono na szczury. Ale to tak tylko na boku wspominam, a o krzywdzie szczurów jeszcze będzie. Oczy za mgłą i bez. Każdy głupi wie, że w naszych czasach wołanie o litość budzi głównie wesołość. Przykro, że się ciekawość kończy, bo to był zawsze główny motor postępu. Od wyjścia z raju przez latanie w powietrzu do, powiedzmy, Don Juana, który przecież wiedział, że kobiety różnią się tylko od pasa w dół, ale dla świętego spokoju sprawdzał. Teraz owszem, z początku ciekawiło nas podrzynanie gardeł przed kamerami. To samo z ćwiartowaniem, wyłupywaniem, podtapianiem, miażdżeniem ciężarówkami. Ale ostatnio nawet mordowani wyglądają na znudzonych. I to dodatkowo psuje całe widowisko. Tak czy inaczej, syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka ogłosiło, że rok 2017 był najbardziej krwawy od czasu wybuchu wojny domowej w Syrii. Setki tysięcy zabitych, a 1/3 to kobiety i dzieci. Nie ma pewności, czy włączono w to trochę ponad 2000 porwanych i zgwałconych jezydek, z których część zdążyła udusić się szalami. Ci jezydzi to w ogóle dziwny naród. Nie wiadomo, dlaczego wierzą, że Bóg wybaczył grzechy upadłemu aniołowi i przekazał mu władzę nad światem. Teraz się trochę waham, bo mogę iść albo w lewo, albo w prawo, albo prosto w stronę Bristolu Europejskiego i Domu bez Kantów, albo odrobinę się cofnąć tam, gdzie była winiarnia Ujadzi, czyli tak zwana partumiarnia. Zaraz się zdecyduję. W XXI wieku